आयुर्वेद के ग्रंथों में त्रयोदशांग गुगुल का वर्णन मिलता है। इसका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं देने वाले पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं। इस गुगुल इस हर्बल फार्मुलेशन को इस तरह से बनाया जाता है। असगंध, हाउबेर, गुर्च, शतावरी, गोखरू, विधारा, रासना, सौंफ, कचूर, अजवाइन, सोंठी, ये सब बराबर लें और सबके बराबर शुद्ध गुगुल आधा गाय का घी मिलाकर लोहे के बर्तन में लोह दंड से खूब रगड़कर दो दो मासे की गोलियां बनाकर घी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रख छोड़ें। फिर रोगी का बल देखकर एक मासे से तीन मासे तक गर्म जल या गर्म दूध या मदिरा या मांस का अर्क या अजवा इन अजवाइन का अर्क या चोप चीनी का अर्क के साथ वात के अति उग्र रोगों में कुछ दिन सेवन कराएं तो 84 तरह के वात विकार अवश्य ही दूर हो, कुबड़ा और खंजापन मिटे, टूटी हड्डी जुड़े। इसके समान और कोई गुगुल उपकारी नहीं है। यह अनेक बार परीक्षा किया हुआ है, परंतु चोब चीनी के अर्क के साथ सेवन करें 40 दिन तक। इस फार्मूले में वैसे तो बहुत सारी जानकारी दी गई है और यह अलग अलग शोध ग्रंथों में भी मिलती है, पर यह जानकारी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए और उसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी तो फिर इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि इसमें प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों में से अगर असली जड़ी बूटी ना मिले तो प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में किस जड़ी बूटी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि इन जड़ी बूटियों को कहाँ से एकत्र करना है, इनकी पहचान कैसे करनी है और इन्हें दिव्य गुणों से समृद्ध कैसे करना है फार्मूला बनाने से पहले। ऐसा नहीं है कि ये जानकारियाँ पहले के विशेषज्ञों के पास नहीं थी, उनके पास थी, पर वे अपने उन्होंने अपने ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से नहीं लिखा है। हो सकता है उन्होंने अपने शिष्यों को इस बारे में जानकारी दी हो जिन्होंने इस ग्रंथ में या ऐसे इन प्रकार के ग्रंथों में इस प्रकार की जानकारी नहीं प्रकाशित की है। ये सारी जानकारियाँ भारत के पारंपरिक चिकित्सकों के पास में हैं और वह लिखित रूप में अभी तक उपलब्ध नहीं है। मैंने पिछले 30 वर्षों में भारत के पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। जब मैंने इस फार्मूले के बारे में सैकड़ों पारंपरिक चिकित्सकों को बताया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि है जिसकी सहायता से इस फार्मूले को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, तो देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने अलग अलग उपाय बताए। उनमें से बहुत सारे उपाय मेडिसिनल राइस से संबंधित थे। मेडिसिनल राइस मतलब औषधि चावल। जैसे पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि बहुत तरह के ब्लैक राइस का उपयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक सुबाहु भोग और भरणी भोग नामक मेडिसिनल राइस का प्रयोग करते हैं इस फार्मूले के उपयोग के साथ में, जिससे इस फार्मूले का उपयोग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मैंने इन सब जानकारियों को एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है। यह डेटाबेस जल्दी ही ऑनलाइन होने वाला है। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं और इस बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट को मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस में खोजें, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।